नाम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 30 अगस्त 2000 साईं लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम। वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबरा धरुणबिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवद गीता एक विलक्षण ग्रंथ है। उसमें अलौकिक बात क्या विलक्षण है कि परमार्थ में स्वार्थ, स्वार्थ में परमार्थ, अर्थात लौकिक व्यवहार आप करते हुए ही परमात्मा को प्राप्त कर ले। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करना है। स्वार्थ चीज हो जाए उससे कोई विरोध नहीं है, पर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ न रख करके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सब आराम से रहे, सब आनंद मग्न हो रहे, किसी को किसी दिमाग में दुख न हो। एक सिद्धांत है, जो दूसरों के लिए चाहता है वो अपने लिए होता है, हो ही जाता है। अभी चाहे दीख है चाहे ना दीख है, परंतु दूसरों के प्रति करता है वो अपने लिए होता है, और अपने लिए करता है वो पतन कर देता है। अपने लिए करना नहीं है। ये संसार की दो चीज है, एक तो परमात्मा का आयुष, एक जगत संसार का आयुष। आपके शरीर जो स्थूल सूक्ष्म कारण, ये है सब माया के आयुष, और आप खुद है परमात्मा का आयुष। मवई मानस हो ईश्वर अंश जी अविनाशी ईश्वर अंश, तो आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे तो ये संसार का स्वार्थ ऐसा त्याग करना पड़ेगा। इसका त्याग नहीं करोगे तो संसार में फंसोगे, और संसार का अंत आएगा नहीं, क्योंकि लंबा रास्ता होता है, गोल का क्या रास्ता हो। मर गए तो जन्म हो, जन्म गए तो मरो, मर गए जन्म हो, जन्म गए तो मरो, मरा जन्म मरवा मरना, लंबा रास्ता हो तो अंत आ जाए। गोल रास्ता कोलू का बैल उम्र भर चलता है, कहीं नहीं जाता, वहां का वहीं रहता है, उम्र में चलता है रहता भाई। ऐसे ईश्वर देने को सब सर्व हित के लिए जो कर्मयोग सामग्री है, ये शरीर जो हमारा है ये कर्मयोग सामग्री है। इस सामग्री द्वारा सबको सुख पहुंचाना है, सबका हित करना है। स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक हमारा जो काम हो दूसरों हित कैसे हो, दूसरों का नाम कैसे पसे, दूसरे हित कैसे हो, दूसरे की प्रसन्नता कैसे हो, दूसरे की निरोगता कैसे हो, दूसरे का अपना और परलोक सब लोग कैसे सिद्ध है। ते प्राप्ति महामेव सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, ये इतनी ही बात है। अपना स्वार्थ सिद्ध कैसे हो, ये तो पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, वृक्षों में भी है, स्थावर जंगम सब में है, जरायुज स्वेदज उद्दंड उद्भिद जाति जोनियों में भी है। पर अपना स्वार्थ का त्याग कर दूसरे का हित, ये प्रतीक केवल गीता जी सिखाती है सब वेद के लिए। घर में काम करो तो अपने सिवाय सबको आराम पहुंचे, तो अपनी दृष्टि में मालिक कोई नहीं हुआ या सबकी दृष्टि में सब मालिक हुआ, सब मालिक हुए और अपनी दृष्टि में कोई मालिक नहीं, मालिक परमात्मा है, उसकी सेवा करना, सबको सुख मचाना, सबका हित करना, सबको आराम देना, परिश्रम अपना करना, परिश्रम तो अपना करना और आराम दूसरों को देना, ये भाव होने पर सबकी दृष्टि सबके हित में होगी तो सबका हित होगा, और अपने हित ईश्वर की बात होगी तो किसी का हित नहीं होगा। मैं मेरे हित के लिए काम करूं तो मेरा हित मैं ही चाहूंगा, ये भी 100 आदमी हो 1000 आदमी हो तो ये 999 अपना अपना सुख चाहेंगे तो किसी को सुख नहीं होगा, सभी दुख पाएंगे, यही आज का दुख का कारण है। और हमारा कष्ट हमें उठाना पड़े तो सुख सबको हो, ऐसा विचार सबका हो जाए तो एक एक आदमी को 999 वोट 99.5 वोट 199 वोट और आधा आधा वोट अपना भी दुख ही तो अपनी भी इच्छा नहीं है, दुख वैसे मैं स्वीकार करता हूं पर दुख सुख चाहता ही हूं तो सुख जो सुखता ही होगा सब सुख होगा, और एक अपना अपना सुख चाहेगा तो सुख का एक वोट रहेगा, एक मेरा ही वोट, तुम सुख जाओ वही सुख जाओ वही सुख जाओ वही सुख जाओ सुख दूसरे घटी होता होता ही नहीं। इस वास्ते ये गीता कहती है सर्वभूत हिते रता, ज्ञान मार्ग में भी लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अक्षीण कर्मशः सिद्धद्वैतात्मा सर्वभूत हिते रता, ज्ञान की सिद्धि भी प्राणी मात्र के हिता करने में है और भक्ति की सिद्धि प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित मात्र में तो सबका हित कैसे हो, सबका हित तो सबका हित चाहने वाला क्या अपना अहित करेगा, क्या उसका अहित होगा, संभव ही नहीं, सबका हित होगा। सो 99.5 वोट आएंगे हित गए, आधा वोट अपना भी रहेगा और उसमें अपना वोट रहेगी अपना सुख एक ही वोट एक ही दूसरे दुख दुख 999 वोट दुख ही आएंगे अंत में ही वोट ही होगी तो सबके सब दुख आएंगे। इस वास्ते ये युक्ति है कि सबका हित कैसे हो, सबका भला हो, सबका भला हो तो हमारा भला स्वाभाविक होगा, हम सबका ही भला चाहेंगे तो सब लोग मेरा बुरा चाहेंगे, आप विचार करो, जब मैं सबका भला चाहूंगा तो मेरा भला भले मत चाहे पर दूसरे भी अपने स्वार्थ का त्याग कर दूसरों का भला चाहेंगे तो सबका भला होगा, इस वास्ते स्वार्थ का त्याग करके, और ये आप करने से होगा, खुद का करने से होगा, ये गीता में कहा है यदि आचरते श्रेष्ठ तथा देवेत्रोदना, जो जो आचरण करता है तब तो देह वैसा वैसा होते हैं, और जवान से कहता है यद वही है तो श्रेष्ठ आचरण करने से 5 गुना लाभ होता, पर यत यत आचरण श्रेष्ठ तत् तत् एव 5 गुए, और सहित प्रमाण गुरु थे वो जवान से कहता है तो यत्र तत् वही हुए, जो कहने का भी असर पड़ेगा स्वार्थ के त्याग का त्याग नहीं हुआ, इस वजह से सभी शुभ हो जाए। घर में सबके साथ बर्ताव करो प्रेम का आदर का बर्ताव तो सब सुख पाएंगे, सब सुख। एक बात ये मान ले गीता की ते प्राप्त माँ में वो सर्वमूर्ति देवता लमन दे प्रेम निर्वाण ऋषि कृष्ण आत्मा न स्वरूप होती देवता पांच और बाद में तो सगुण की प्राप्ति चाहो तो स्वरूप होते तेरा, त्रिगुण की प्राप्ति चाहो तो स्वरूप होते था, कल्याण चाहो तो स्वरूप होते तेरा प्राणी मात्र का। इसमें आपका खर्चा ज्यादा नहीं हुआ, खर्च ज्यादा खर्च क्या हुआ, जो खर्च करो वही करो, अपना हित आने वाला भी खर्च नहीं करेगा। अरे खर्च सबका हित करता नहीं, वही कर नहीं करेगा। सबको चीज बढ़िया मिलेगी ये भावना होने से, और भावना आपकी सबके हित के होगी तो प्रकृति सबका हित स्वतः करेगी। अगर परिवार नियोजन का काम कर रहे हैं तो प्रकृति में दो बार चार चार बार पांच दस सात आठ दस ग्यारह ग्यारह बालक एक साथ पैदा हुआ। पहले कभी पैदा नहीं हो दो पैदा हुए, ज्यादा से ज्यादा दो, आज दस दस बार बार पैदा एक साथ में। ये प्रकृति विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध है। और ये कहते होंगे बाल बनपन कैसा होगा, आपके चिंता से नहीं होगा। सदा चिंता करते आए सब लोग और दुख पाते रहे, वही दुख आपको मिलेगा। एक कौड़ी नहीं होगा, सरकार ने बहुत जोर लगा दिया, अभी तक सरकार कहती है हम सफल नहीं हुए, सफल होंगे नहीं, होने की है ही नहीं, सफल हो सकते ही नहीं। पाप पाप आपके बल्ले बंधेगा और कुछ नहीं, नियत बिगड़ने से खराबी होगा, खराबी हुई है। कितना चरित्र भ्रष्ट हो गया, जितना आचरण भ्रष्ट हो गया, आचरण भ्रष्ट के समान कोई दूसरी भ्रष्ट का बात है नहीं। इस वास्ते सबके सुख हो जाए, सबको आराम मिले, सबको खुश, किसी कोई दुख न हो। एक वृत्ति आप धारण करो, कृपा करो, कृपानाथ सत्संकट में आए हो तो सत क्या है, सत है परम सच्चिदानंद परमात्मा, तो सत है सत, सत सत्य स्वरूप, सत्य सत स्वरूप परमात्मा से, तो सत क्या है, एक दूसरों का हित है ये सत है, हमारा हित हो ये असत है। नष्ट हो जाती बस नष्ट हो जाती है। थोड़ा चीज है, सौ आदमी गाड़ी पर उतरे और सौ आदमियों के लिए रसोई बनाई, एक एक आदमी ले गए पांच पूड़ी पांच सात पूड़ी, एक एक पूड़ी अधिक ले ली, पांच सात आदमी भूखे रह जाएंगे। और एक एक कमती करी कि एक पूड़ी कम हो, हमारे बने कम हो, दूसरों कम हो जाए, दस बार आदमी जीव जाएंगे अधिक, सौ आदमियों को भोजन में दस बार बार। अपने स्वार्थ का त्याग करने से बस में बहुत होती, बड़े बड़े धनी घराना में नौकर रखते हैं, नौकरों के रखते भी काम पूरा नहीं होता, और आपके नौकर रहते वे भी गिरते हैं, वे साधु संदेशी हैं, वे अपने घर का काम करते हैं और आपके घर का काम करते हैं, दो घर का काम करते हैं, और अपने घर का काम आप कर नहीं सकते, बड़े क्या लगे हो बड़े बड़े वे छोटे हुए आप, बड़े होने से बड़ा नहीं होता, बड़ा होना है त्याग करने से बड़ा होता है। त्याग बहन बेटी भाई बंधु साधु गृहस्थ ब्राह्मण त्याग से ऊंचे होते हैं, राग से ऊंचे नहीं होते। राग तो उत्तम ही होता है, गधा भी होता है, गधा एक गुजार दूसरा गुजर रहेगा वो छोड़ देगा, वही छोड़ देगा, इससे उन्नति होती है। कुत्ता आपस में प्रेम से लड़ते हैं, रोटी देखते लड़ाई शुरू, तो ये जो स्वार्थ की लड़ाई है ये कुत्तों की लड़ाई है, ये गधों की लड़ाई है, वो तुम्हारे वो स्वार्थ है, स्वार्थ का त्याग कर सबका हित हो, सबको सुख हो, सबको आराम पहुंचे। हृदय में ये भाव हो को सबको सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे है, आप बिल्कुल सुखी हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। गांधी जी सबका झेला चाहते थे तो पिता कहलाए, पिता जगत के पिता, लोग मान लेंगे पिता। अरे बाप को पिता पिता नहीं मानते, बाप को खास जन्म देने वाले पिता को पिता नहीं मानते लोग। भाव क्या और मां का सब है, तो ते प्राप्त मंत्री माम सर्वभूति तेरता, ऐसा भाव अपने बनाओ। चीज वस्तु कम नहीं होगी, ये वहम है कि पर्दा पर्दा लटाओ, ये रसोई थोड़ी बड़ी है, आदमी ज्यादा आ गए, मार दो उनको, मार दो। ये तरीका है कोई तरीका, रसोई और बनाओ, खेती और करो, अन्न कम तो कभी हो, कम होगा नहीं, अन्न कभी कम होगा नहीं, कभी कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। अब निश्चिंत निर्भय निशोक निशंक चार बार, न शंका रखो, न उनमें शंका करो, न उन्हें चिंता करो, न उसका भय करो, न उसका शोक करो, आप पूर्ण हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। दूसरों का हित कैसे हो, सत्संग का तात्पर्य यही है, सत का संग हो, सत त्याग है, संसार नाशवान वस्तु का त्याग और अविनाशी वस्तु का ग्रहण, इसीलिए मनुष्य है। अशुद्ध वस्तुओं का संग्रह वस्तुओं का खेचना ये पशुता है, मनुष्य नहीं है। मनुष्यता है कि सद वस्तु को ग्रहण करे, सत्य परमात्मा है, तो संसार में त्याग है वो सत है। संसार में पदार्थ सत नहीं है, पदार्थ तो सब क्षण मधुर है, ऐसा त्याग है वो ऊंचा है। इस वास्ते सर्वभूति तेरता, प्रेम से आश्रय रह सकें व्यवहार में। ये जो पारमार्थिक सिद्धि है ये व्यवहार में, व्यवहार में गीता ये कहती है साधु होने के लिए नहीं। अर्जुन कहता है श्रेय बहुत तुम भिक्षा में भी लोगे, भिक्षा मंगल का मैं श्रेष्ठ मानता हूं। भगवान ने साधु होने की समिति नहीं दी, काम करो, कर्तव्य करो। भगवान ने लड़ाया, लड़ाया नहीं है, कर्तव्य पालन सिखाया, कहीं नहीं कहा कि लड़ाई करना पड़ा है, स्वार्थ नहीं है, दूसरों का हित करना पड़ा है। हित के लिए बड़ों बड़ों को मारना पड़े तो दोष नहीं, दुर्योधन है उसे ऊपर सहायता करने वाले भीष्म जी महाराज थे, जो कि 18 अक्षोहिणी में बड़े शुद्ध महात्मा संत थे, ऐसा मृत्यु थे, सबके मरने पर भी मरे हुए। इस वास्ते सबके हित में अपना हित सत्य होगा, स्वाभाविक हो, स्वाभाविक होगा। आप धर्मान मन करके 5-7 आदमी रखते हो, वे गृहस्थ में भी साधु नहीं है। इस वास्ते अपने घर का काम करे, अपने घर का काम करे, दो घरों का काम कर दे। अरे आप एक घर का काम भी नहीं कर सकते, दबड़े कोण में वे बड़े हुए हैं, जो अपने घर का काम करे, आपके घर का काम करके आपसे पैसा भी ले ले, या दो घर का काम करे। आप इतने पड़गोर है जो अपने घर का काम ही पूरा नहीं कर सकते, क्या ध्यान करोगे आप, क्या ध्यान करोगे। अपना घर का काम भी आपसे होता नहीं, नौकरों को बदले। अरे मैं नौकर रखते घर में, नौकर रहते हुए नौकर रखते कैसे पूछ मुझे। इस वास्ते भाई हृदय से सबका हित चाहो, सर्वभूति ते रता, सर्वभूति ते रता, रति प्रीति सबके हित में। आपस में बर्ताव करो, घर घर में बर्ताव करो, भाई बंधु में ये बात आई है, बहनों बहनों का ये विचार हो, भाई बहन का ये विचार हो, सासू ससुर है उनका हित करो, बहुओं को बहुओं का हित करो, सासू ससुर आपस में हित करो, एक एक हित करने से चीजें बढ़ जाती है। पतासा लेकर पाटने के लिए लेने रह गए तो 5-7 उसमें और बिखर जाएगा वो, और थोड़ा नहीं बहुत थोड़ा थोड़ा थोड़ा तो सबके लिए हेलमेट है, फिर प्रसाद बच जाएगा त्याग से, तो सब लेने घाटा पड़ जाएगा। तो सज्जनों नाशवान चीज है वो देने से बढ़ती है, देने से घटती है, नष्ट हो जाती है, और पारमार्थिक चीज तो पहले से ही बढ़ती है, लेने से नाशवान चीज को लोगे तो तो अविनाशी चीज को वंश ले जाओगे और नाशवान चीज दोगे तो अविनाशी तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो सबका हित करना और परमात्मा को याद करना दो काम मनुष्य मात्र के लिए, सबकी सेवा करना और भगवान को याद करना, याद करना वो लाभ और सबकी सेवा करने का लाभ दुगना लाभ होगा। इस बार स्वार्थ का त्याग करें, हित करने की चेष्टा करो, ये बहुत बढ़िया चीज है। ये गीता दिखाती है साधु होना नहीं, साधु भीतर से हो, त्यागी हो। अर्जुन तो श्रेय भक्त भिक्षा लगवा भगवान का नहीं, कर्मण्य वाली का रस्ते महाफदेश फल की इच्छा नहीं, आज लोग फलेश अधिकारों में ना कर्मणी का दर्शन पर फल मिल जाए, फल जाए पुण्य से फल विचंते ना पुण्यम ना चंद मानवा, पुण्य का फल सब चाहते हैं पुण्य नहीं चाहते, ना पाप फल विचते पाप का फल चाहते नहीं, पाप यत्न था यत्न पूर्वक बड़े समझदारी पूर्वक पाप करते हैं तो फल तो वही मिलेगा जो कर्म करोगे। चाह ना आप योजना चाह ना ये हो कि त्याग सबको सेवा सबको सेवा के त्याग ही नहीं हुआ। साधु का साधु तो त्याग का झंडा है, एक वाना है, वास्तव में त्याग वो है जो सबका हित करता है। घर के काम करने वालों को सब हित करते हैं। मैं गांव में साधारण गांव में साधारण स्थिति के पुरुषों को देखा है, खेत चलाता है खेत बहता है उसके लिए माँ गुड़ डाल करके घी डाल कर रोटी चूर करके भेजती है, छोरा मांगता है गुड़ थोड़ा देते थोड़ा थोड़ा देते चलेंगे, प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष जो सबके हित में रहते हुए हैं हर रहते हैं प्रत्यक्ष बात एकदम। इस वास्ते सज्जनों ये बात सत्संग से सीखना है, सत्संग से ये बात सीखो, सब सुख पहुंचाओ सबको आराम पहुंचाओ सबका हित करो, हर एक काम में सेहत सबका हो, क्या करेंगे सबका हित हो, सोचो ये कि सबका हित करो वो काम करेगा और दूसरों का हित हो और अपना हित हो वो काम मत करो, वो काम वास्तव में हित करने का नहीं है, हित करने का है नष्ट करने का है। इस वास्ते सत्संग करते हो सत्संग तो सत का संग करो, सत सत जड़ का त्याग है वो सत है, जड़ का त्याग सत है और सत का ग्रहण करना सत है, सत का त्याग करना असत है, असत का संग करना असत है, असत का संग करना असत और सत का त्याग करना असत और सत को प्रण करना सत और असत का त्याग करना सत, इतनी सी बात है। हर एक गायित कैसे हो सब सुख से हो जाएगा, हर एक को आराम कैसे हो जाए, किसी को दुष्ट नहीं हो किसी को कष्ट नहीं हो, ऐसा काम करो कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कैसी बढ़िया बात है। इस वास्ते सब भाई और बहनों को रमणे उत्सव अरे प्रसन्नता होगी। एक आदमी को केवल आप रास्ता बता दो भाई अमुक गांव में जाना है रास्ता, हाँ यहाँ ऐसा आगेगा ऐसा वृक्ष आएगा फिर ऐसा कुआ आएगा फिर उस दायर उस बयान इस तरह से खड़ा रहकर खड़ा रहकर पांच चार मिनट उसका बता दो, चित्त में आनंद ले रहा है आनंद ले रहेगा। अरे गाड़ी में बैठे ये कौन से चल शांति नाम नहीं कभी नहीं अरे इतने दिन कर रहा था कौन ग्रंथ ग्रंथ लड़ाई नहीं बात थी, ये समझते नहीं, समझते तो ऐसे विशेष धन को संग्रह करते, बेसमझी है तो कुक संग्रह असली धन ना त्याग करते। राम राम राम राम राम राम राम भाइयों ये अंत कब आएगा, ये अकल कब हो कब होगी, मनुष्यता कब आवेगी, मनुष्यता लड़के ठीक नहीं कर रहे अरे छोड़ा मैंने खोजा छोड़ा तो मैंने खोजा मैंने तो है वो एक ढांचा है मनोवृत्ति का, मनुष्य नहीं है। मनुष्य ना तो वो स्वार्थ का त्याग करे, हित करे, मनुष्य आ गया। संसार मात्र में सबसे श्रेष्ठ मानव शरीर है, जिससे भगवत प्राप्ति हो सकती है, दुनिया मात्र की सेवा हो सकती है। पितरों की भी सेवा, भूत पैदा की सेवा, पशुओं की सेवा, वृक्षों की सेवा, मनुष्यों की सेवा, पंच पंच यज्ञ मां सेवा, देवताओं की, ऋषि मुनियों की, संत महात्माओं की, सबकी सेवा। वो सेवा तो मनुष्य बना हुआ, मनुष्य बना कहा है? स्वार्थ भीतर बता हुआ मनुष्य बना नहीं है। स्वार्थ की त्याग से होती है, त्यत करो से दस जो करो सब भगवान का अर्पण करो। शुभ अशुभ फल से शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे सदा के लिए। इस वास्ते सब भाई से प्रेम करना, आपसे प्रेम का बर्ताव करना, घरों में प्रेम करना, मोहल्लों में प्रेम करना, देश में प्रेम करना, गांव में प्रेम करना, सबके साथ में स्नेह करके सबके भले की चिंतन करो। आपका भला सत्य होता स्वभाव होगा, प्रगति आप पर प्रश्न हो जाएगी प्रगति, और स्वार्थ करो तो प्रगति कुपित हो जाएगी आप पर। ये निश्चित पक्के सिद्धांत की सच्ची बात है। अच्छे अच्छे महात्मा हुए, उनमें देखा है कि सबका हित चाहते, हित नहीं चाहते, हमारा हित भले हो दूसरों का हित होना चाहिए। सर्वभूत हित रहता पानी मात के हित में पीते, इस तरह से भाई बनते। हरे काम करो घर में, सत्संग में बैठो तो ही अच्छी जगह दूसरे को जाओ। वृंदावन में नब्बे साल ज्यादा में उन नब्बे तो भाई को एक दुख बन गया, बैठने के लिए ब्रास जब बैठते बैठो वो बैठा धीरे से ठीक उठ जाते, उसको पता ही नहीं लगे चट उठ जाते। वो भी सुनते गाड़ी में बैठे हुए दोनों बात मानते हैं दोनों बात। एक मास्टर ने हमारे साथ कृष्णदास था, वो बैठा उठ उठ उठ उठ उठ उठ वो उठा रहा आप बैठ गए। ये मैंने मेरी आंखों के सामने मेरी आंखों के सामने तुम दिखे मेरे घर देखी हुई है। मास्टर ने मैं अध्यापिका ये ऊंचा पड़ा नहीं है भाई, नीचा पड़ा ऊंचा पड़ा त्याग में, त्याग में ऊंचा पड़ा है श्रेष्ठ बना है। तो सर्व स्वाभाविक ही थे बोलना, किसी चोरी नहीं करे, खेतों में चोरी नहीं करे, गांव में चोरी नहीं करे। खेतों में गांव के आदमी चोरी कर लेते, अरे गाय के बंधा हुआ टोकरिया खोल ले, गांव मत है बंधा भंडारा खोल ले, राशि खो रशि खोल ले, पैसों की आगा अन्न मिलेगा क्या? मैं दरिद्र दूर हो जाएगी, दरिद्र पैदा होगी पैदा होगी पैदा। चोर सुख से नहीं रह सकता, ऐसे चोर नहीं अध्ययन करता शांति से, सुखी शांत से दे भगत भव भी तिरने पी वो रजन करे, राजा ने पैदा लगता है दुखी होता हुआ। इस वास्ते भाई एक हृदय में त्याग रखो, दूसरे को सुख पैसे दूसरे को सुख, एक दिन को दुख सुख पहुंचाओ कि महाराज हम तो सुख पहुंचाए वो तो सुख पहुंचाते ही नहीं। अरे वो सुख पहुंचाए था तब जब आप हरेक को सुख पहुंचाओगे तो उसको शिक्षा मिलेगी, बातों से शिक्षा मिलेगी, बातों से ऐसे शिक्षा नहीं मिलती है आसुर से मिलती है। यद्यदाचरती श्रेष्ठ तत्त उतर यद्यदाचर आसुर करता है उसी अनुसार ही करते दूसरे, तो ऐसा श्रेष्ठ आसुर करो सबके लिए भला हो जाओ, मन पवित्र रखो हृदय पवित्र रहे। वस्तुएं संसार में बहुत है, साईं के दरबार में कभी कहूंगी ना भागहीन भटकट फिर चूक चाकरी वहां काम करने में चाकरी में चूक है, सब ठीक से काम होते उसे कभी देते निश्चित बात है, कभी नहीं होती, बहुत बस बात है। उदाहरण देते हैं, बस बात है, नदियां जितनी खलती है सब जाकर के समुद्र में मिलती है। गोरस की चमचाई हाँ रामा, गोरस की चाई हूँ, एक नई बात सुन आई हूँ, एक नई बात सूरदास स्वामी सुख सागर, सूरदास स्वामी सुख सागर, सुंदर श्याम कनाई हाँ रामा, सुंदर श्याम कनाई हो, एक नई बात सुन आई हो, एक गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, इत इत गोकुल उत मथुरा नगरी, इत गोकुल उत हाँ, इत गोकुल उत मथुरा नगरी, इत गोकुल उत मथुरा नगरी, बीच बहत है जमुना गहरी, बीच बहत हाँ, बीच बहत है जमुना गहरी, बीच बहत गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में मथुरा में दुख, कंस को मुख कुमलायो दी आयो, गोविंद गोकुल आयो। एक दो चले जाए गुरु बजूर जैसे मेरे राज्य में भूल भी नहीं जाती, एक नदी में इतनी नदियां चलती है, उस नदी जाती है समुद्र बा आपूरी माना मसदा प्रदेश, समुद्र बापा पुरुषन आपूरी माना मसदा प्रदेश पूर्ण है, सही थे है। उसमें सब नदियां उसमें जाती सुन, अरे ये दो नदी तो टीमों में जाए वहां जैसे हमारे टीमा में वह दरिद्रता ही रहती है। इस वास्ते हृदय में सदा उदार भाव रखो, अयंग निज परो वेदी गणना लघु से दशा उदार सरिता लाल तो वसुदेव कुटुंब सब अपने अपने सब बंधु की संतान है, मनु जब सब मनुष्य है, काका बाबा सब पहले वेदी पता नहीं याद नहीं याद, हम सब एक है मनुष्य मात्र, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे पारसी हो, सब एक सब कहीं तो सब सर्वभूत प्राणी मात्र के वृक्षों का भी हित करो, वृक्षों का भी पौधों का भी हित करो, और सब का हित होगा, मौज में आनंद में होंगे, और संतो कंजूसी करोगे कृपणता करोगे तो आप ही दुख पाओगे, दूसरा भी दुख पाएगा, या उदार कारक होगा सौ सौ सब दुख पाएगा। ये उदारता ये चीज है, एक जगह दो हिरण पड़े थे, दो हिरण मर गए हुए, ये क्यों मर गए, जल थोड़ा नेहा कड़ा, आपस में नेह था ज्यादा, जल आया वर्षा से तो रास्ते पर जल इकट्ठा हो गया, रास्ते पर जमीन की कड़ी होती है, अर्था हो गया, जल थोड़ा नेहा घड़ा, लगे प्रेम के बाण, तू पे करते मरे दोनों प्राण, तू पी ले तू पी ले तू पी ले, जस हो गया त्याग, त्याग में दिखता है ऐसे दूसरा मन लाभ होता है, लूटने में धन दिखता है पर धनी नहीं होते, इस वास्ते सबके हित की बात करो, सबके सुख की बात करो, सासू बहु ऐसे ही करो, ननंदर भुसाई ऐसे ही करो, भाई भाई ऐसे ही करो, बहन भाई ऐसे ही करो, जे घर में जीते सबका सुख हो आराम हो, वो कहते मैं जाऊं मैं लाऊं, किसी को लाना पड़ेगा ही। अंत में गया छोटा उजला बनेगा तो छोटे बना बड़ों के पास नहीं बैठेगा कि मां से काम बता देंगे, मैं कहते काम धंधा मैं कहूँ काम धंधा उत्साह से, तो उत्साह से कहेगा रसोई बना रही है तू बना, वो कह तू बना, वो तू बना, बना बना बना से भारी हो जाएगी। हृदय चलता है पीछे में उसने रोटी चलती है उसे जी हम बोलते हैं आफत हो जाती है। अरे मैं करूं मैं करूं मन में उत्साह से होता है काम हो जाता है सुगम, मन में होता है उत्साह सब सड़ काम हो जाता है, तू कर तू कर तू कर में काम हो जाता है भारी। ऐसे लोग कहते हैं काम किना देते हैं प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष तो जिन भाव भय में प्रेम होता है स्नेह होता है तो हित करते हित। इस वास्ते गांव में रहने वाले भाइयों को चाहिए हित करें, किसी खेत के बीच में गई हुए मैं दूसरा हो खेत भाई दूसरा खेत है खेत ही खा जाए, तुम्हारा एवड़ है तुम्हारे बकरी है भेड़ है खेत ना खा जाए, तो रात्रि में जाकर खेत खिला दे रात्रि में ही दूसरों खेल गिरा दे कड़े होती है आपने लड़ाई होती है और प्रेम रखने वाले आपस में स्नेह होता है एक एक सहायता करते हैं। ऐसा मैंने देखा है आपने देखा है ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, आपने भी देखी हुई हमारे भी देखी हुई है, निश्चित पक्का विचार हो एक एक का हित हो एक एक का आराम हो एक एक को सुख हो सके। आज दुनिया में दुख पा रहे हैं मेरे को सुखो दूसरा जाओ सुन लेने में पता नहीं और मेरे दुख मैं तो कष्ट आप आराम रहे वो कह मैं आराम ले लू सब आराम ले मैं सब आराम ले देने से बढ़ती है चीज लेने से घट जाती है ये सिद्धांत है पक्का। तो सब को देने के तरह हृदय में हो भाव भरी का हित कर देगा ये बात है पक्की बात है। तो भाइयों से बहनों से कहना है कि घर में बाहर जहां कोई बर्ताव रहे तो दूसरों का हित कैसे हो दूसरों को आराम कैसे हो दूसरों का कल्याण कैसे हो उद्धार कैसे हो, आपका उद्धार हो जाएगा मुफ्त में मुफ्त में। बेटी देना है उसमें भी कहते हैं हम तो धन लेंगे अधिक, ऐसा मैंने देखा है जो धन ले नहीं लेते उसे बेटों को धन देना नहीं पड़ा है लोगों तुमने कन्या दी है उनको ऐसा देखा है। इस वास्ते दहेज कविता के कारण से आज छोरी गर्भ में हो जाए दास कर दो मातृशक्ति का दास कर दोगे वंश दर्श हो जाए वंश ये माताओं से ये माताएं ना भाई लोग सब सब माँ के गोद में है माँ से हमारा वंश रहता है और माँ को गर्भ नाश करके नाश कर रहे हो वंश नष्ट वंश नष्ट हो जाएगा वंश बड़ी भारी हानि हो गई। छोटी सी बच्ची है ना वो माँ है मातृशक्ति है उसका आदर करो छोटी सी बच्ची है छोटी सी मातृशक्ति है छोरी बिना कौन पैदा हो बताओ ये बताओ कौन पैदा हुए छोरी के बिना सब छोरी पैदा हुए ऐसे छोरी का नाश करो बस नाश हो जाएगा बस भाइयों थोड़ी कृपा करो उदारता करो उदारता धन नहीं करेगा धन धन तो कभी कटे कभी होता रहता है मनुष्य काम करता है मनुष्य की कीमत आज नहीं करके धन की कीमत कर रहे हैं जिस धन को हाथ का मैल कहते हैं हाथ का मैल रुपया की हाथ का मैल है हाथ का मैल है कलज एक और है कृपा करो सबका हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सबका उद्धार कैसे हो सब भगवान के भक्त कैसे हो जाए पहले आप बनो कोई बातों से नहीं होगा स्वयं स्वयं बनो सत्य ही अपराध हो सत्य स्वभाव है आपका आप हृदय में स्वतः अच्छे भाव पैदा होंगे जहां आपके त्याग आया अस्ते प्रत्यय क्रिया भयाश्रयत्व चोरी न करे दूजा करी रहे तो पृथ्वी बना हुआ धन नहीं जाए। दयाल जी महाराज ने श्री रामदास जी मनाओ कहा हम धन थोड़ा है अपना दे दिया अपना तो है जिसमें देव राय रुपया शेर और राय रुपया फोट घटिया में नटिया नहीं रामदास को रोट घटिया में नटिया नहीं अपने कम हो जाए तो दर्शन दी बाबा जी सुन दी एक बर्तन बना दिया पाना जो महाराज उन्होंने खोद खरीदा था भीतर खोद दिया सब करे कुछ आंत दूसरों को ज्यादा मिलते ऐसी बात है सच का हृदय में उदारता है उसे बाहर भी बहुत चीज मिलेगी हृदय में कंजूसी है और कुछ चीज मिलेगी नहीं। घरों में भी जिन माताओं के उदार भाव है उसको देवे तो टावर सब राजी हो जाते हैं खुश हो जाते हैं कि हमें को मिलेगा ऐसे कंजू से नहीं देती उसके हाथ में आइए लड्डू लोग निराश हो जाए सारे बस यहाँ मिलेगा नहीं सूख जाते हैं पत्थर से फोड़ फोड़ गाते भीतर पड़ जाती है ईट ही ताजे बोलते कैसी बढ़िया बात है सब घर राजी होते हैं। मैंने देखा है भोजाई जी भोजाई मारे भोजाई है ये बड़ा है और गोदी में मैं पढ़ा हूं माँ के समाधान करते हैं जैसे माँ का नहीं करते ऐसा ज्यादातर भोजाई की खुद ही पढ़ा हूं मैं छोटा है बड़ा हो गया तो सेवा करेंगे कल जो उसकी घर वाले सब नाराज हो जाएंगे तो भाई उदारता रखो उदारता आपके काम आवेगी दूसरों काम आवेगी आपका कल्याण करेगी इस वास्ते सर्वभूति तीर्थता प्रेम से आदर से सबको सुखों से। गांव में देखो गांव में दरिद्री कौन है जिसको अन्न नहीं मिलता हो उसे अगर अन्न पहुंचाओ उसे अगर वस्त्र पहुंचाओ। मैंने देखा है एक एक घर में कुछ दरिद्रता थी एक धनी आदमी ने ये आपके यहाँ रतनगढ़ की बात है बच्चे को कहा नहीं मांगा तेरे माँ को देना और को मनता है तेरे माँ को लेबा पे मैंने उठ लाती पता नहीं कैसे घर में पहुंचे तो अन्न नहीं हमारे घर में कैसे पहुंचे वस्त्र नहीं उठी घर में वस्त्र कैसे पहुंचे जिस घर में जो चीज है उसे कमी है वो कैसे पूर्ति हो ऐसे हृदय में विचार है तो ऐसे काम में अच्छा होते रास्ते चलते हैं और घड़ी पत्थर बीच में पड़ा है अच्छा कोई विचार नहीं अच्छा आदमी होगा तो नहीं होगा कांटे बीच में पड़े हैं अच्छा चलेगा जैसा रहेगा वो कांटा दूर कर देगा पत्थर दूर कर देगा रास्ता अच्छा बनाएगा अच्छा आदमी कोई चलेगा तो रास्ता ठीक हो जाएगा वो जहां रहेगा वहां मकान ठीक हो जाएंगे मकान की गंदगी छूट जाएगी। घनश्याम जी थे गीता प्रेस के संपादक थे बुद्धक सामने वाले जो उनका स्वभाव था जहां ठहरे शाम को जाना है यहां से तो धर्मशाला हो कोई हो उस मकान के झाड़ू देर साफ कर फिर वह मकान छोड़कर नहीं जाते ऐसे झाड़ू देर साफ कर जाते घनश्याम जी का स्वभाव था मैंने देखा है साफ कर अच्छी तरह से फिर जाओ आने वाला आराम से रहेगा प्रसन्न होगा और स्थिति में प्रसन्नता होगी मुफ्त में प्रसन्नता होगी रुपया देने से प्रसन्नता होती है सुनिए तो वो काम करते जैसे सबका भेद हो। ऋषि कुल में विद्यार्थी पढ़ते थे तैयार हो पाषक थे उन्होंने काम सिखाते मैंने देखा है व्यापार सिखाते ऐसे काम करो वैसे काम करो वैसे काम करो वैसे काम करो बहुत तेज से काम करने वाले हाथ में काम शक्ति नहीं थी बीमार हो गए तो हाथ में शक्ति ने कलम बांधी, कलम बांध करके लिखते थे, मैंने देखा है। शक्ति ने कलम पकड़ ले बांध दी, कलम लिखते थे। कृष्ण से तो सबकी सेवा कैसे बने, ये गीता प्रेस हुआ है ना, मूल में ऐसे पुरुष थे, इस वास्ते उसके द्वारा संस्था सी बनी है। पीछे पढ़ते पढ़ते आए पर गुण में चीज ऐसी होती है उसे ठीक अच्छा होता है। ऐसे भाई सब भाइयों के भीतर में उदार भाव हो, सबके हित करने का भाव हो तो सब काम ठीक होगा। जिस क्षेत्र में आप जाओ उसी क्षेत्र में ठीक होगा। उदार भाव अपना सब उदार चरित्र तो वसुदेव कुटुंब अपने ही अपने कुटुंब है। विभीषण ने रावण को ऐसी बात कही पर कह रहे तेरे तेरी सम्मति से हमारा गांव जल गया। उसने सम्मति ऐसी लात की मारी, तुम पिता के समान भले ही मोह मारा, राम बजे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित भगवान के उदेश से। रामायण ने लिखा है कि जो सेव दूसरों के जाता है उसका हित होता है स्वाभाविक, ईश्वर हित करते हैं, प्रकृति हित करती है, स्वाभाविक हित होता है उसका, सत्य ही हित होता है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सत्संग में ये बात सीखनी चाहिए। गांव में रहने वाले भाइयों को भाई खेती में दूसरे खेती नष्ट नहीं कर दी, हमारी गाय आदि दूसरे का सारा दूसरे दूसरे खेत में सारा न चले, सीख रखो खेत की रक्षा करो, उसे खेती की रक्षा आप करो तो आपकी रक्षा भगवान करेंगे। सीधी सरल बात एकदम, आप जब सबका हित करोगे तो आपका हित भगवान करेंगे। सीखते हैं भगवान, भगवान की विशेषता होती है कि अल्प शक्ति वाला भी दूसरों का हित करता है तो ज्यादा शक्ति मेरी क्या काम आई जब दूसरों का हित न करे। सो भगवान खुद शिक्षा लेते, शिक्षा उनसे, मामूली शक्ति वाला भी हित करता है तो शक्ति बढ़ती है। हित करने से आपके हित करने से आपका पद बढ़ता है, उसे बढ़ता हो आपका पद बढ़ता है, आपकी इज्जत बढ़ती है, आपकी स्थिति बढ़ती है, सब आपका मंगल होता है। क्योंकि सबका मंगल चाहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके मंगल ही मंगल हो जाए, आनंद ही आनंद हो, किसी कष्ट न हो, किसी प्रसन्न न हो, तो बहुत सुंदर बात होगी, बहुत बढ़िया बात होगी। इस वास्ते संपूर्ण प्राणी मात्र का हित हो ऐसा काम करो। गीता सिद्धांत है, गीता व्यवहार में परमार्थ सिखाती, पर व्यवहार में परमार्थ, व्यवहार में करो लेन देन, व्यवहार में परमार्थ, परमार्थ कला सिखाती, कला युक्ति ऐसी। तो इस तरह से अपना जीवन है सब मधुर जीवन तभी होता है। कम से कम दो बात हो, एक तो भगवान को याद रखना, एक दूसरे को सेवा करना। दूसरों की सेवा करना, सुख पहुंचाना और भगवान का भजन याद करना, ये दो बात से ही मनुष्यता श्रेष्ठ होगी। ये स्वार्थ की बात करो तो मनुष्यता श्रेष्ठ होगी। मनुष्य उत्तम उत्तम सर है पर लक्षण उत्तम नहीं होगा तो उत्तम नहीं होगा। इस वास्ते सज्जनों से कहना है हृदय से उत्तम भाव रखो, हृदय से यही होगा सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका हित हो, तो उसके पास हित ही बात ही होती है। सबके लिए उपरा होगी बात स्वतः शुद्ध होती, स्वतः स्वाभाविक, क्यों उनका भाव ऐसा ही है। इस वास्ते आप बड़े हो त्याग से बड़े हो, राग से भोग से आप बने नहीं हुए, राग से भोग से बना नहीं होता, त्याग से बड़ा होता है। साधु हो ब्राह्मण हो त्याग जिसके बाद वाला वो बड़ा हो जाएगा, हो गए भगवान ऐसा है ऐसा हो जाएगा। भोग ऊंचे हो जाएंगे वो नीचे हो जाएगा, त्याग करने भोग नीचे हो जाएगा वो ऊंचा हो जाएगा। अपनी कीमत संसार से बढ़ जाएगी, संसार की गुलामी नहीं, संसार की कोई इच्छा नहीं है तो संसार से ऊंचा अवस्था का है, और संसार की चीजों की चाहना है तो संसार तो बढ़ गया, वो नीचा हो गया, छोटा हो गया। स्वभाव ही आप सोचेंगे, स्वभाव ही अपने कोई इच्छा नहीं, अपनी जरूरत नहीं, अपनी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत दूसरे दिन देखते हैं। संत महात्माओं की जरूर दूर से देते बरा कुछ सीखा उसे, यूं कहते मैंने कोई आवश्यकता हो तो कोई जरूरत, यूं नहीं कहते आपकी तृष्णा क्या है, आपकी तृष्णा को बताओ, कोई पूछता है आवश्यकता जरूर दूर हमारी जरूरत नहीं है। जरूरत से पहले वस्तु तैयार होती है, पीछे जरूरत होती है, और दूसरों की जरूरत बदल रहती है, वस्तु मिलती नहीं है। धनी लखा करोड़ों रुपया है, भूख रहती है, भूख धन की भूख है, धन की धनी आदमी के धन की भूख। हजार रुपया होता है उसके 10,000 की इच्छा होती है, या 10,000 हो जाए लखपति होना चाहता है, लख बढ़ जाता है 90,000 घटा है, 1,00,000 रुपया रोकड़ में हो जाए तो 10,00,000 से संतोष नहीं होता। अब 99,00,000 घटाए करोड़ परिवर्षा बैम पड़ता है। ये धनी है, धनी तो वो है जिसे कोई इच्छा नहीं, कोई साधन नहीं है, को वह धन श्रेष्ठ समस्त पोषा देखवा वह को वह दरिद्रो ही विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल है, लखनऊ करोड़पतियों के क्रूरों को होता भूख लगी करोड़ रुपयों की, साधारण के करोड़ रुपए से हुई तीन इच्छा ही करी करी करी 100, 200, 500, 500 रुपया 500, अरे 5 बीसी रुपया 5 बीसी 100 रुपया 5 बीसी कहते हैं उसे 5 बीसी। इस वास्ते जितने ज्यादा धनी है वे ज्यादा दरिद्री है, इस वास्ते दरिद्री नारा करके उदारता रखो, नारायण नारायण नारायण नारायण। जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापते रामा, जय जय राधे घन श्यामा, जय जय सीतापते रामा।